حديث كترجمه اكمت بابيرسونيه. ان معاذ بن جبل رضي الله عنه قال. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه سمر بيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرمايا يا معاذ بن جبل اي معاذ بن جبل هل تدري ما حق الله على عباده کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اس کے بندوں پر حق کیا ہے؟ وما حق العباد على الله اور بندوں کا اللہ پہ حق کیا ہے؟ فإن حق الله على العباد پس بے شک اللہ تعالی کا حق بندوں پر یہ ہے ان يعبدوا کہ وہ اسی کی ہی عبادت کریں ولا یشرکو بہ شیئا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں وحق العباد علی اللہ اور بندوں کا حق اللہ رب العزت پر یہ ہے الا یعذب من لا یشرک بہ شیئا اللہ يعذب کہ وہ عذاب نہ دے من لا يشرک بہ شیئا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا شریک نہیں ٹھہراتا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ بن جبل کیا تم جانتے ہو کہ اللہ رب العزت کا بندوں پہ حق کیا ہے اور بندوں کا اللہ پہ حق کیا ہے؟ پس بے شک اللہ تعالی کا بندوں پہ حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی ہی عبادت کریں اسی کو ہی عبادت کے لائق سمجھیں اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں اور بندوں کا اللہ پہ حق یہ ہے کہ مخلوق میں سے جو شرک نہیں کرے گا اللہ رب العزت اسے عذاب نہیں دیں گے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں.